40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 14, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, a w niej serwis. Michał Przerwa. Kapsuła z polskim astronautą na pokładzie połączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Polski rząd optymistycznie w sprawie przyjęcia kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik, ta tradycja sięga średniowiecza. Kapsuła Dragon z Polakiem Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Proces dokowania do stacji jest zwieńczeniem trwającego ponad dobę lotu, który rozpoczął się wczoraj rano od wystrzelenia rakiety Falcon 9 firmy SpaceX. Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie to wydarzenie komentował na żywo ekspert planetarium Mateusz Borkowicz. I teraz ten kluczowy moment, gdzie statek załogowy musi się tak wpiąć przy niewielkiej prędkości, tak by wszystko zaskoczyło, by wszystko zostało potem połączone wręcz w jeden statek kosmiczny. Tak, to jest ten moment, właśnie udało się zadokować. Planowo astronauci wejdą na pokład stacji około 14.40 polskiego czasu. Adam Szłapka jest optymistą co do przyjęcia 18. pakietu sankcji na Rosję jeszcze podczas polskiej prezydencji. Zgodę na najnowsze restrykcje blokują Słowację i Węgry. Rzecznik rządu przypomniał, że Polska doprowadziła do porozumienia w sprawie ostatnich dwóch pakietów sankcyjnych. Tak jak w poprzednich pakietach sankcji, ja tu jestem optymistą. Pracujemy nad tym. Mam nadzieję, że zamkniemy to do końca polskiej prezydencji, a jak wiemy, zostało 4 dni, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Pracujemy nad przekonaniem naszych partnerów w sprawie tego pakietu sankcji. Słowacja wspierana przez Węgry nie ma zastrzeżeń do samego pakietu sankcyjnego, ale chce przy okazji uzyskać ustępstwa w innej sprawie. Chodzi o plan odejścia Unii od dostaw rosyjskiego gazu wraz z końcem 2027 roku. Są zarzuty dla kierowcy, który miał jechać z prędkością prawie 400 km na godzinę na granie z szaleńczej jazdy po trasie S-72. Opublikowano w internecie. Dwaj mężczyźni zostali wczoraj przesłuchani w tej sprawie. Jeden ma 33, a drugi 38 lat, mówi Małgorzata Wersocka z Komendy Stołecznej Policji. 33-letni mężczyzna usłyszał zarzut z artykułu 174 paragraf 1 kodeksu karnego, który mówi o spowodowaniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nagrozi za to do 8 lat więzienia. Złoty zachowuje się stabilnie mimo niestabilnej sytuacji międzynarodowej. Cały czas jesteśmy świadkami niepewnej sytuacji wokół amerykańskich ceł. Oprócz tego trwa kryzys na Bliskim Wschodzie, mówi Mariusz Adamiak z PKO Banku Polskiego. To pokazuje, że polska gospodarka jest traktowana przez inwestorów jako solidna. Jej wzrost w tym roku około 3,5% powinien zapewnić również naszej walucie stabilność. Stosunkowo wysokie stopy też dodatkowo sprzyjają naszej walucie, więc nie spodziewamy się, żeby złoty osłabił się. Dodatkowo słaba jest amerykańska waluta, są więc szanse na spadek cen ropy naftowej. Oszukali elektrownię Bełchatów na miliony złotych, sprzedając jej wodę z kranu. Najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Taką decyzję sąd podjął w sprawie 45-latki i jej 55-letniego męża, którzy są podejrzani o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i milionowe oszustwa. 45-latka jest prezesem zachodniopomorskiej spółki, która przez kilka lat miała sprzedawać do elektrowni Bełchatów innowacyjny preparat. Faktycznie natomiast do elektrowni trafiała woda kranowa z dodatkiem jedynie chloru i kwasu fosforowego. Mówi prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej. W ten sposób podejrzana z mężem mieli oszukać bełchatowską elektrownię na ponad 20 milionów złotych. Śledztwo dotyczy łącznie 8 osób, w tym pracownicy elektrowni podejrzanej o przyjęcie 20 tysięcy złotych łapówki. Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Dotknięcie jego buławą oznacza szczęście przez cały rok. Dziś po Krakowie harcuje lajkonik. Tuż po 12:00 zgodnie z tradycją jego pochód wyruszył z Salwatora do klasztoru Norbertanek i na rynek główny. W drodze do centrum miasta towarzyszyły mu orkiestra Dęta i asysta Włóczków. W rolę lajkonika wcielił się po raz trzeci Mariusz Glonek, a rozmawiał z nim Paweł Pawlica. Z jakimi emocjami wychodzi lajkonik w tym roku na miasto poharcować? Boi się troszeczkę gorąca. Żar się dzisiaj z nieba będzie lał. Także tego się najbardziej boję. Jakie są metody, recepty na upał lajkonika? No trzeba dużo pić. Właściwie nie ma innej recepty. I, że tak powiem, dobrze wykorzystywać przerwy. Bije buławą, słuchacz. Życzę wszystkim, no, przez cały kolejny rok, bo niejako rok lajkonikowy trwa od czerwca do czerwca, wiadomo, dużo zdrowia. Bo jednak zdrowie jest najważniejsze i jeśli wszystkim będzie to zdrowie dopisywało, to myślę, że pozostałe rzeczy się samiuśkie ułożą. Tradycja pochodu może sięgać średniowiecza, ale pierwsze wzmianki pochodzą z 1738 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w centrum i na wschodzie pogodnie, na zachodzie będzie się chmurzyć, miejscami deszcz i burze z gradem i porywisty wiatr. Mocniej będzie wiało w górach. Najcieplej na południowym zachodzie 31 stopni, w centrum 26, a na Podlasiu 23. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 5 minut po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Skład nasz niezmienny. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Piotr Kamosierak wydaje, Kasia Wojtasik przed mikrofonem. Zapraszamy do 15. Tame Impala, The Less I Know, The Better. Myślę, że w przypadku albumu, który przed nami, sytuacja ma się nieco inaczej. To znaczy uważni słuchacze i słuchaczki audycji Tu Myśliwiecka 357 z każdym dniem, począwszy od poniedziałku, coraz lepiej znają nowe wydawnictwo Sióstr Haim, nazwane I Quit. I dziś właśnie kolejny utwór z tej płyty, płyty tygodnia, Down to be Wrong. Down to be wrong. I left you the keys.

utwór z nadmorza, i to z nadmorza bałtyckiego, chociaż chyba w żadnej sekundzie tego nagrania nie było czuć i słychać żadnych szumiących bałtyckich fal. The Cinnamon Gum przed momentem na antenie Trójki. Czy gracze mają wakacje? To pytanie, które zadaję sobie od kilkudziesięciu sekund i myślę, że nawet jeśli je mają, to z pewnością pożytkują je na spotkanie z kolejnymi nowymi tytułami growymi. Jest jeden na rynku, spod ręki wyszedł pewnej japońskiej legendy, o czym więcej Radek Nałęcz. Oto i ona. Gra, na którą fani Hideo Kojimy czekali z wypiekami na twarzy. Kontynuacja wydanego w 2019 roku i doskonale przyjętego Death Stranding. Tym razem z podtytułem On the Beach. Zapraszam więc na plażę, która nie przypomina jednak swoim klimatem nadmorskich kurortów. Jest to miejsce, w którym spotykają się światy żywych i umarłych. Samograj. Jeśli wierzyć recenzentom, najnowsze dzieło Hideo Kojimy to ideał. Chodzi zarówno o kwestie techniczne, jak grafika i projekty postaci oraz świata, ale też o rozmach, z jakim została opowiedziana ta historia. Death Stranding 2 oferuje nie tylko uniesienia wizualne, ale także znakomitą muzykę. Piosenkę tytułową, której fragmenty można usłyszeć w tle, napisał Woodkid. To all the words that I won't get to say. The things that time steals and turns to pain. Kojima znany jest ze swojego zamiłowania do świata filmu i takie też są tworzone przez niego i zespół gry. W obsadzie aktorskiej można znaleźć hollywoodzkie gwiazdy pokroju Normana Reedusa, Margaret Qualley, Troya Bakera czy zdobywcy Oscara reżysera Guillermo del Toro. Thank you. I am an immigrant. Like Alfonso and Alejandro, my compadres, like Gael, like Salma, and like many, many of you. Akcja rozpoczyna się 11 miesięcy po zakończeniu pierwszej części. Bohaterem ponownie jest Sam Bridges, kurier, który dostarcza paczki w dotkniętym apokalipsą świecie. W pierwszej części zadaniem graczy było przejście Stanów Zjednoczonych od wschodniego do zachodniego wybrzeża i połączenie całego kraju siecią chiralną. Komunikacja pozwoliła zjednoczyć państwo w obliczu śmiertelnego zagrożenia. W drugiej odsłonie naszym celem jest połączenie Meksyku. Przeszkodą w realizacji tego planu są zagubieni w świecie żywych zmarli, czyli wynurzeni, oraz grasujący po mapie gry bandyci. W naszej podróży nie będziemy nomen omen sami. Sam spotka przyjaciół, a także jest ojcem uroczego Bobasa o imieniu Lu, którego wychowuje samodzielnie. Uspokajanie dziecka jest zresztą jedną z mechanik tej serii gier. Symulator kuriera. Tak o Death Stranding z przekąsem mówią gracze. Ale jakkolwiek banalnie to brzmi, noszenie przesyłek, pokonywanie przeszkód w postaci rwących rzek i szczytów górskich, zmaganie się ze śniegiem po pas oraz wichurami, a także trzęsieniami ziemi oraz śmiercionośnym deszczem temporalnym stanowią nie lada wyzwanie, a także frajdę. Każdy kurs jest oceniany. Im mniej zniszczony będzie ładunek, tym lepiej. Z czasem trudny teren będziemy pokonywać jadąc wybudowanymi przez siebie oraz innych graczy trasami. Death Stranding 2 ma tryb multiplayer. Na mapie pojawiają się konstrukcje stworzone przez innych kurierów, a za naszą pracę otrzymujemy lajki. Bo o tym jest też ta gra. O samotności w dobie mediów społecznościowych i roli komunikacji we współczesnym świecie. Przez cały czas byłem sam. Mylisz się. Zawsze będziemy razem. Wierz mi, nigdy nie będziesz sam. Jeśli chcemy mieć przyszłość, musimy się zjednoczyć. Idealne zakończenie dla ludzkości. Na tym też polega geniusz japońskiego reżysera i twórcy, m.in. Metal Gear Solid. Hideo Kojima tworzy gry takie, jakie chce. To jeden z nielicznych autorów, który ma pełną autonomię. W swoich dziełach odnosi się do bolączek współczesnej cywilizacji. Pierwszy Death Stranding został wydany w 2019 roku i opowiadał o świecie, w którym ludzie zamknięci są w budynkach, a w 2020 roku wybuchła przecież pandemia. W drugiej części podstawą scenariusza jest zjednoczenie USA z Meksykiem. Odniesienia

No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 28 minut do godziny 15, czyli ten czas w Tu Myśliwieckiej 357, kiedy pojawia się ten głos, ten człowiek i ten cykl. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Nie wiem, czy mają Państwo podobne doświadczenie, ale jednym z najczęstszych błędów poprawianych przez moją polonistkę było wyrażenie tą książkę. Mówi się tę książkę strofowała. Ale skąd ta zasada? I skoro mówimy tę książkę, to dlaczego nie powiemy tamtę książkę? Zamieszanie wokół formy tę ma dłuższą historię niż mogłoby się wydawać. Sięga ona mniej więcej połowy XIX wieku. Ale żeby lepiej zrozumieć to zjawisko, cofnijmy się w czasie jeszcze dalej. Dawniej w języku polskim przymiotniki i zaimki rodzaju żeńskiego w bierniku, czyli w przypadku, który odpowiada na pytania kogo co, miały różne końcówki. Weźmy po trzy przykłady przymiotników: ulubiona, nowa, duża oraz zaimków: moja, tamta, nasza. Kilkaset lat temu powiedziano by: czytam ulubioną książkę, ale czytam moją książkę. W jednym zdaniu brzmiałoby to: czytam moją ulubioną książkę. I analogicznie: zapal tamtę dużą lampę, czy widzę naszą ukochaną mamę. To jednak mało wygodne, ponieważ trzeba pamiętać o skomplikowanej regule. A przecież jedną z największych sił rządzących językiem jest ekonomizacja wysiłku. I dlatego właśnie około 150 lat temu ujednolicono końcówki przymiotników i zaimków rodzaju żeńskiego w bierniku. Tak, żeby było łatwiej. Odtąd mówimy już: czytam moją ulubioną książkę, zapal tamtą dużą lampę, czy widzę naszą ukochaną mamę. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie jedno słówko. Tę, które dziś już jako jedyne przyjmuje starą końcówkę. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że zaimek ta oraz jego formy w innych przypadkach gramatycznych, w tym także biernika, jest bardzo często używany. Znacznie częściej niż moja, nasza czy tamta. A formy najczęściej używane zmieniają się najwolniej. Dlatego właśnie ten archaizm ma się tak dobrze. Ale to wcale nie oznacza, że zawsze tak będzie. Już dziś takie zdanie jak kopnij tą piłkę z całych sił jest uznawane za poprawne w mowie potocznej, choć mniej staranne. Możemy się więc spodziewać, że za jakiś czas zaimek ten odejdzie w zapomnienie. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. I jeszcze ten adres: przysłowie@polskieradio.pl. Tam Mateusz przyjmuje z chęcią wszelkie zagwozdki językowe. Everything.

To Black Keys w Tu Myśliwieckiej 357. Dokładamy teraz kolejny klocek do wieży, jaką jest opowieść o losach Bolesława Chrobrego. Od razu warto dodać, że główną architektką i budowniczą jednocześnie jest tutaj Elżbieta Herezińska. W poprzednim odcinku słuchaliśmy opowieści, która obejmowała czasy od triumfalnego pochodu Bolesława u boku cesarza, aż do kłopotów z jego następcą. Co dalej? Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Odcinek 6. Pogrywając z Henrykiem II. Albo Drapieżnik w akcji. Część 2. Mniszki w rocznikach kwedlinburskich to były dobrze poinformowane kobiety, ale napisały o tamtej sytuacji elegancko, że Chrobry po spotkaniu w Merseburgu jakiś czas podróżował po Saksonii. No na wycieczce to on tam nie był. W drodze powrotnej spalił gród strzałem. Pierwszy punkt zapalny z nowym królem Niemiec to Czechy, które od 100 lat były przez Niemcy uważane za wyłączną strefę wpływów cesarstwa. Bolesław wtrącił się w sprawy czeskie i zainstalował na tronie swojego kandydata, po czym zadbał o strategiczne sojusze. O tym już mówiliśmy, wydał córkę Regelindę za margrabiego Hermana. Król Niemiec też szukał sojuszników i zrobił coś, co, słuchajcie, w tamtych czasach było niewyobrażalne. Sprzymierzył się z Lucicami i zrobił to w świętą Wielkanoc. Wojna z pogańskim Połabiem miała wiele odsłon, trwała ze 200 lat, ale jej najważniejszym ideologicznym akcentem było to, iż oni zostali najpierw siłą ochrzczeni, a potem zrzucili jarzmo chrztu. Apostazja zaś w oczach Kościoła była gorsza niż przyrodzone pogaństwo. I takich to sojuszników zebrał sobie król Niemiec na Chrobrego. No i oczywiście dokoptował do tego Czechów, to jakby zgodnie z polityczną tradycją. Bolesław nie pozostał dłużny. Zrobił tak zwaną akcję wyprzedzającą i najechał Połabie ogniem i mieczem, uprowadzając mieszkańców. Tu też nastąpiło zajęcie tronu czeskiego przez Bolesława. Przyparty do muru król Henryk gotów był to wszystko uznać, gdyby tylko Bolesław zgodził się, jak poprzedni władca czeski, zostać lennikiem cesarstwa wyłącznie z terenu Czech. Ale Chrobry odmówił. Prosił się o odwet, lecz Henryk miał wyprawę italską na głowie. Dopiero w 1004 roku ruszyła wyprawa karna na Polskę. Karta się odwróciła. Bolesław musiał uciekać z Pragi, a ośmielony sukcesem i wsparty przez Czechów Henryk odebrał mu Mielsko i jego stolicę Budziszyn. Potem wojska cesarskie musiały wracać do domu, bo głód. Odczekały rok i kolejna wyprawa ruszyła w 1005. Do tej właśnie włączyli się pogańscy Lucice. To był szok dla ówczesnej opinii publicznej. Wyobraźcie sobie świętą włócznię cesarstwa, tą z fragmentem gwoździa z krzyża, niesioną przed cesarskim wojskiem, a obok niej diabelskie chorągwie pogan. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że król Henryk był dewotem. Wojska cesarskie zatrzymały się 2 mile od Poznania i nieoczekiwany rozejm, negocjacje w Poznaniu i tak zwany niedobry pokój. W ramach ustępstw strony polskiej król niemiecki po prostu mógł zabrać ciała poległych do domu. No i miał Mielsko, ale to się w traktacie nie znalazło i Chrobry potem sobie dość szybko je odbił. Pokój, który nie pozwala ważnym graczom poczuć smaku zwycięstwa, nie może się utrzymać. A prestiż i ego Henryka ucierpiały jak diabli. Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Kolejny odcinek w poniedziałek między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Gdyby ktoś z Państwa zgubił się i w losach Piastowskiej Polski, i w losach Bolesława Chrobrego, podpowiedzi mam dwie. Po pierwsze, podcast Narodziny Królestwa, a po drugie, w orientacji może pomóc lektura Gry w Kości autorstwa Elżbiety Herezińskiej. Mamy dla Państwa egzemplarze. Proszę pisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Czy ja Ciebie kojarzę skądś? To mogło być dawno temu. Czy poda Ci do bramy kod? Co myślisz o przeznaczeniu? Daj numer, ja i tak zgubię, tak na próbę. Tak nie umiem, albo nic, albo za dużo mówię. Nic nie będzie tak ciepło jak pierwszy ogień. Wieszał mi się messenger od twoich zdjęć. Zawiesiłaś poprzeczkę nad moim domem.